सुहेल ने उसी सनद से मज़कूरा वाला हदीस के हम माना बयान करते हुए कहा, जिसने तीन बहनों या तीन बेटियों या दो बेटियों या दो बहनों की परवरिश की। सुनने अबू दाऊद, हदीस नंबर 5148।